Musicòpolis amb la música disco, en Danuta i el Touch My Heart, tot un clàssic de la música ballable. Era un tema del record aquí a Musicòpolis. I també l'actualitat musical. Rafa Marco, Whisplay DJ Chappies, Sexy Suga. Yeah. Recordant la música, combinant-la amb l'actualitat musical que ens aportava Pitbull i Mark Anthony, el seu Reign Over Me, i aquest en record dels Jackson 5, aquest ABC. La música en català també és protagonista d'actualitat amb aquesta cançó que es diu Crida. Ens porten Faèrica. El nou anunci de cervesa. No t'agrada el pop d'autor i el teu veí sempre et matxaca amb metal. Però ara comença el teu show, carrega't d'energia. Crida, podràs perseguir, tu has d'estar. Que fa... make you believe that I've got the key. Oh, so get in the car. Oh, anem acabant aquest segment de Musicòpolis després d'haver escoltat dues extraordinàries cançons de l'actualitat musical amb Maroon 5 i la companyia de Christina Aguilera, el Move Like Jagger, una versió que no és la ben bé original, aquesta és una versió una mica més neta, amb el llenguatge més clar, perquè a Europa som també amb algunes coses força especials. I als Estats Units també, eh? Hi ha emissores de ràdio que no volen passar segons quines lletres. Enrique Iglesias, també amb Aguilera, i Lady Gaga, amb The Age of Glory. Ens acompanyen uns minuts a Musicòpolis, la capital de la música. There ain't no reason you and me should be alone tonight.